Bogiem. Zamieszkują plemiona srogie. Mają swe własne 10 przykazań i każdy na nie się zgadza. Wierzą, że są narodem wybranym przez Boga pieniądza wskazanym. To wszystko ładnie się kumuluje, losem plemienia kieruje. To jest kraj dla starszych ludzi, niech cię niewola nie trudzi. To nie ten kraj, to nie mój raj, nie dla mnie raj. Albowiem wiara wieczna jest skuteczna, wiarę poznać daj. Mają swych świętych niepokonanych, samych przez siebie wybranych. Wierzą, że żyją w najlepszym ze światów, uczą się o tym od dziecka. Nie jeden otrzymał 400 batów, choć czeka ich furia zdradziecka. Gotowi są nieść religię na światy, najlepszy to starszy bogaty. To nie jest kraj dla starszych ludzi, niech cię niewola nie trudzi. To nie ten kraj, to nie mój raj, nie dla mnie raj. To nie jest kraj dla ludzi z getta, o nie, nie, przyczyna jest nie ta. To nie jest kraj dla ludzi z getta, pamiętaj. Albowiem miłość wieczna jest skuteczna, miłość proszę daj. Potencje, że więcej nie da się zmieścić. Kto mnie wyzwoli z takiej niewoli, będę się bawił do woli. Ale pod czujnym okiem sąsiada może wszędzie czaić się zdrada. Czemu do szkoły mnie wysyłacie? Chyba sumienia nie macie! Albowiem wiara